meg. A Vénusz átvonulásról lesz ma szó. Egyhetes kombina. Megfejtjük, hogy miért, és ha igen, miért nem, halasztják el az olimpiát. Somorai László, szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója, 4-5-ös volt. Ma a család nyert. A250-ér. És természetesen az 5. nemzetközi Harley Davidson fesztiválról is beszámolunk, mégpedig Hadnagy Laci készített interjút Bataki Attilával, Kozsóval és Klaszman Viktorral, valamint Szórád Józseffel. Kapcsolni fogjuk Giannit is Malagáról, aki elmeséli nekünk, hogy ott milyen az idő, és hát programkoktél, játék. És film, és színház. És csodálatos. És csodálatos, hogy ilyen együtt vagyunk ezen a gyönyörű júniusi délutánon. Erről szól a dal, All Together Now. Aki játszik a The Farm, azaz a Parasztgazdaság nevű angol száz ajkú zenekar. De lesz még itt Elvis Presley és Junkies. Valamint Capriccio ajánló, reklám, rövid hírek. De mindenek előtt nem sokára Torgeles Anyi, ugye? Így van, reméljük. Ria, Hungária. 2-0. Visszavágtunk a Berni vereségért. Így vagy úgy, de mi ilyenk a győzelem. Igen. Café Olé, Laci, Tomi, Nesta, Chatman és a többiek. hétfőn nyújtok. Szevasztok, szevasztok, itt vagyunk All Together Now, énekelte a Farm, és itt vagyunk utána, a vonalban pedig Torgelle Sándor, a Kaiserslauterni Torpedo. Szia Sanyi! Szervusz! Sanyi, hát hajt, bravo! Először is tapsoljuk meg! Köszönjük szépen, gratulációt! Sanyikám, kettőt vágtál, hogy is mondjam, csak nem tartalékos német válogatottnak, és esküdt ellenségünknek, Oliver Kahnnak. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönjük! Minek külön élmény volt, hogy a Kahnnak ugye? Én Németországban értem, és őt úgy becézték ott, hogy AF, ami így rövidítve majmot jelent. De... hát, csak rá kell nézni, és akkor rájövünk, hogy miért nevezték el majomnak. Hogy is jöhetett a név? Közelről még jobb érzés volt egy alány esni a labdának, és így látni a gyereséget? Én megmondom, hogy én nagyon örültem neki, hogy neki tudtam ezt a cimatgót, nagyon örülök neki. Egyik legunszimpatikusabb kapus szerintem, ami létezik a földön. Sanyi, először is köszönjük az őszinteséget, másrészt tényleg meséld már el, hogy volt ez az egész, hogy tartalékos volt a csapat, hogy készültetek, mit mondott Lothár, és ugye egyáltalán avasd be minket a kulisszatitkokba. Megmondom őszintén, hogy nem volt ez tartalékos csapat ez a magyar válogatott. A jelenállás szerint ugye sérülések miatt le kellett mondani egy pár játékosnak, és most ez volt a legjobb magyar válogatott, aki pályára lépett. Kiverekedte magának a győzelmet. Amire gondoltam, mert pontosan azt akarom igazából kihozni ebből az egész kérdéssorból, hogy ha jól tudom, 22-en mondták le végül is a szereplést, de hogy az volt érezhető, hogy ez a csapat, ahol tényleg olyanok játszottak, akik először húzták magukra a válogatott mezt, vagy ritkán teszik ezt, hát sokkal többet és jobbat nyújtott, mint a idézőjeles nagy válogatottunk. Így van, a természetes, mindenki meg akarta mutatni Lothár Mateusznak, hogy a későbbiekre is számításba kell, hogy vegyék őket. Mindenki a 100%-ot nyújtotta, és ez volt az eredménye, hogy megvertük őket, a németeket 2-0-ra. Ilyenkor egyébként mi van a válogatott labdarúgó lelkében, amikor idegenben telt ház előtt jubileumi meccsen föllépés, és akkor, vagy pályára lépések, mondjuk, tehát kap egy olyan zsugát, mint mondjuk az első gól előtt kaptál, hogy azért nem remeg a lábad, amikor így egy az egybe viszed a kapura? Német válogatottnak? Megmondom őszintén, hogy sajnos az első percben kihagytam egy helyzetet, akkor beremegett a lábam egy kicsikét, ott voltam rögtön az első percben nagy helyzet, kihagytam maradt sajnos, de a második gól az már úgymond, hogy végül is valamilyen szinten tanultam már az első helyzetből, amit hibáztam, és eltöszköltem a labdát Kahn mellett, úgyhogy végül is ez egy plusz motiváció az, hogy 40 ezer néző előtt tudunk játszani, ugyanúgy, ahogy itt van a brazilok ellen is. Így van, hát végül is két hasonló helyzetből szereztél gólt, mind a kétszer a végén már szinte egy az egybe vitted a kapura. Ennek az volt az oka, hogy nem figyeltek rád a védők, vagy pedig szeretsz futni? Hát mind a kettő végül is mind a kettő, mert ha szorosabban fogtak volna, akkor ugye nem tudtam volna ilyen könnyen helyzetbe hozni, de ha nem futok, akkor ott vagyok a védők mellett. Úgyhogy, de aztán kaptál külön embert is, nem? Tessék? Kaptál aztán a második fél időben külön embert is, aki rád vigyázott. Így van, kaptam, az biztos. Tőle is kaptam egy-két, hogy a rugásnak biztos. Mi megy ilyenkor csatár és védők között, amit nem tud megmutatni még a 35 kamera se, szóval mit ütnek? Veséznek? Vagy mit? Hát azért vannak könyökölések, elég érdekes helyeken tapogatózások, úgyhogy Minden benne van. Társaid nem tanítottak valamit németül, amit tudsz úgy mondani, mint a Lipcseinek? Na én ez a Lipcseit nem akarok én foglalkozni. Nem, egyáltalán nem volt semmilyen provokáció a mérkőzésen, szerintem tök sportszerű meccset játszottunk. De még egyszer, hogy ez tegnap mérkőzés szerintem nem csak rólam szólt, hogy két gólt rúgtam, hanem az egész csapatnak a maximális odaadása kellett, mindenki a 100%-ot nyújtotta, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezen a mérkőzésen, ugye ami az 54-es mérkőzésnek a jubileumi meccse volt, így tudtuk végül is. Így van, dicsérjük meg a védelmet is, hiszen másfél fél idő gyönyörűen bekkeltek végig. Gold. Így van, voltak nyomások, melegebb helyzetek. Nyomás a védelem alatt, az biztos a 100%. Hát végülis, ha úgy veszik, akkor ez csak meddőfölény volt, mert igazán olyan nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, csak oldalról beivel labdák érkezések, úgyhogy igazából, amit előbb is mondtam, hogy olyan nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, mondom, ez csak szerintem meddőfölény volt. Megvan a taktika, mint az olaszok, nem? Így egy kettőt vágni az elején, vagy egyet, aztán utána meg addig mindig egy igen, ahogy jöttük, akkor igen. És bocsánat, hogy most, hogy így a braziloknak is vágtál egyet, a németeknek kettőt, most így akkor jelentkezett már az Arzenál, vagy? Még nem tudom, ugye tegnap volt a mérkőzés, remélem, hogy fognak jelentkezni külföldi csapatok, és nagyon bízom benne, hogy a későbbiekben külföldön tudom folytatni a pályafutásomat. Mennél, hogyha hívnának? Tehát elhagynád az MTK gyepet? Megmondom őszintén, hogy szerintem akkor mind a két, tehát én is, meg a MTK-sben egy olyan külföldi csapat jelentkezne be értem, aki elvinne engem. Tehát mindenféleképpen az a célom, tehát nem csak nekem, hanem minden magyar játékosnak, hogy külföldön is megméretesse magát. Sanyi, őszinte vagy, rendes vagy, és eszméletlen gólokat rúgsz. Nagyon-nagyon gratulálunk ehhez a teljesítményhez. Nagyon szépen. A legközelebbi németországi fellépésedhez a lófejű az ferdegezik németül. Nyugodtan használni, küldöm ajándékba. Ezt inkább hagyjuk. Én annak is örültem, de ezt így zárójelbe jegyzem meg. Tényleg gratulálunk, mert mindannyian úgy gondoljuk, hogy mind a válogatott, mind a te teljesítményed fantasztikus volt. Nagyon szépen köszönjük. Végre van egy gól. Remélem későbbiekben is ugyanilyen lesz. Szórja csak a gólokat, jó? Oké, rendben, megpróbálom. Szia. Torgele Sándorral beszélgettünk. A magyar válogatottnak kell. Torpédóval. Igen. Torpédó. Ez pedig igen. Isten adott mindent. És itt van még Jack. Az öreg Mick. Szevasztok. You can hear it in your lover's eyes. You could drop it in a grain of sand. Yeah, hold it right there in the palm of your hand. Feel it with you every day. And hear what I've got to say. Yeah, God gave me everything I want. I come on, I'll give it all to you. Reklám van, minden van. Elad, kiad, venni akar, építkezik. Keresse a Színes Ingatlan Horizont újságot. Már 3500 forintért hirdethet, de csak színesben. Angolul vagy németül akarja hirdetését feladni? A Színes Ingatlan Horizontban ezt felár nélkül teheti. Színes Ingatlan Horizont az újságárusoknál. Csak 191 forint. Keresse! Yeah! koncertek, DJ-k, sport és szabadidő 50 helyszínen. Freesport Arena, Flatland Zona, Snowboard Slide, Rugby, Strandsportok, Autosportpark, Bungee Jumping, Harcművészetek, Fitness, Wellness, Aerobic, Kosárcsem, Harlem Wizards, Slipknot, Kispál és a Borz, Anima Sound System, Boban Markovic, Belga, Sportsziget, ingyenes nyárindító fesztivál a Népstadion kertben június 11-től 13-áig. www.sportsziget.hu. Suzukival akarok motorozni! Nyugodj meg, drágám! Engem te ne nyugtatgass! Drágám! Nekem te ne drágámozzál, te! Motort akarok! Drágám, miből vegyek én most egy motort? Részletre. Most nagyon kedvező a THM. Kedvező a THM? Uh-huh. Mi neked a THM? Egy új divatlap? A THM tortúra helyett motortúra. Részletek a www.suzuki.hu weboldalon. Red Hot Chili Peppers, Metallica, Pixies, Korn és még tucatnyi világsztár Közép-Európa legnagyobb rockfesztiválján Budapesttől 250 kilométerre. Aerodrom június 10-én és 11-én a Wiener Neustadt-i repülőtéren. Jegyek kaphatók a Ticket Express irodáiban. További info www.aerodrom.hu. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Capriccio, a Rádiókafé 986, klasszikus zenei kávészója. Június 7-től új időpontban, hétfő este 9-től hallható. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. A műsorvezetők továbbra is Zsoldos Dávid és Nagy Bálint. Hírek a Rádiókafé 986-on. Pontosan fél ötkor hírek. Röviden, a kormány legfeljebb 3/4 évig fogyaszthatná be a gyógyszerárakat. A Fidesz ugyanakkor újabb rendkívüli ülést kezdeményez ezzel kapcsolatban. Magyar katonák is részt vesznek a ma kezdődött kéthetes NATO gyakorlaton Isztambulban. Holnap utántól 5 forinttal csökken a benzin, 2-vel pedig a gázolaj lista ára. Szerdától így 1 liter 95-ös benzin 244 forint 50 fillérbe, ugyanennyi dízel pedig 216 forintba kerül majd. A lapírekkel ellentétben helyén marad a tőzsde elnök. Legalább 3-an életüket vesztették, tucatnyian pedig megsérültek, amikor robbanások következtében kigyulladt a kúfai mecset Irakban. Végül pedig arról, hogy többnyire napos, meleg idő lesz, este 17 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Holnap már egyre több felé süt ki a nap, eső pedig nem lesz. Friss hírek fél óra múlva. Sziasztok! Rádió Sziget, a Rádió Café 98.6 és a TV Sziget párhuzamos élő közvetítése a Millenáris fogadóból minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Mi zajlik a színfalak mögött, és mit csinálok? Mi marad ki a TV közvetítésből? Interjú, kulisszatitkok, sztárok és nagy megmondók minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Párhuzamos TV és rádió közvetítés élőben. Rádió Sziget, hétköznapi betevő szigetünk csak itt, a Rádió Café 98.6-on. Élőben. Ez itt a Café Olé. Élőben. Tomival élőben. Lacival élőben. Mesztával. Élőben. És Somorai Lászlóval. Élőben. Felhúztak, én is tudok visszhangot csinálni, hogyha bekapcsolom a rádiót. Rádiót, automban. Mert az este FM-et hallgatom. De este FM-et hallgatod? Azt hittem. Ez érdekes, mert más fél éve megszűnt. Írja, hogy este FM. Azt kizárt. Azt nem írhatjuk. Át kell programozni a rádiót. Igen. És rádiót. Igen, halljuk a visszhangot. Visszhangot. Akkor kikapcsolok. Hogy csináltátok ezt, hogy végülis az egész családnak fejenként 250 milliót sikerült szétosztani? Hát úgy, hogy egyszerre több helyen adtuk fel a szelvényt. Sárvár azért benne volt most is, nem? És akkor így nem volt feltűnő. Értem. Mind a négyen jelentkeztek azonnal? Még nem jelentkeztek. Gyanús. Hát az a helyzet, hogy ritkán, de előfordul, hogy nagyon összejön a dolog. Hát fortuna, ugye. És én azt feltételeztem egyébként, hogy esetleg bekövetkezett az, ami már néhányszor bekövetkezett, hogy mondjuk valaki kombinációs szervénnyel játszik, és beletrafál a számokba, és akkor lesz neki több ötöse, de kiderült ma délelőtt, hogy nem, erről szó se nincsen, hanem az ország több helyén ugyanazokkal a számokkal játszottak valakik, ugyanazokat a számokat tették meg, ami persze nem egy olyan nagyon ritka dolog, mert nem tudom, beszéltünk-e már arról, hogy... Biztos. Már mindenről beszéltünk? Kevés olyan dolog. A trükköt még nem mondtad, hogy lehet előre tudni a négy plusz egy számot. Lehet, hogy úgy járok, mint amikor elmentem az orvoshoz, mert amnéziám volt, és megkérdezte az orvos, hogy mi bajom van, és mondta, hogy én nekem semmit, de nem emlékszem. Na szóval, hogy arról nem tudom, beszéltünk-e már, hogy... Nem emlékszem. De ezért elmondom még egyszer, hogy ha például a 86, 87, 88, 89, 90-es számot húznák ki véletlenül, akkor bizony több 105-ös lenne, mert nagyon sokan játsszák ezeket a számokat. Így van. Itt most a 21-es volt a húzó ágazat. Igen? Meg a 49, az is egy születési évszámnak felel meg. Az is, de 67 is. És 56-ban volt a forradalom. Csak az a számot most... 10-es meg kerek. Hát ez egyszerű volt. Igen. Ez könnyű lett volna kitalálni. Igen, én például nem találtam el. És egyet. Jelentkezett már nyertes? Nem tudom. Ma délelőtt még nem jelentkezett el, legalábbis az utolsó információ. Mit szólsz, Laci, ahhoz, hogy kettőn úrra megütöttük ezt a tipnix? Hogy adta? Totóba is szerepelt. Nagyon jó volt ez a 2-0-ás győzelem. Tudjátok, én amikor a gazilok ellen játszottunk, akkor is a magyar győzelemre fogadtam meg most is. Úgyhogy neki 7-szeres szorzóval fizette vissza. Mennyi? 7-szeres. 2100 forint? Igen. Az igen. Azért már megérte. Hát hogyne? Hát tök jó ez a tipmix, de a Totóban is szerepelt a mérkőzés, ugye? Ott is szerepelt. Igen, és a Totó hogy hasított most a héten? Hát... Jól, értjük. Ugyanúgy, ahogy szokott. Nem volt különösebben. De az viszont nagyon érdekes, hogy rajtam kívül nagyon kevesen fogadtak ám a magyar győzelemre, mert összesen 8 millió forint értékben fogadtak erre a mérkőzésre a német magyarra, és abból magyar győzelemre 30.600 forint érték. Hát ez tényleg nem sok. Hát akkor a kecske is jól lakott, meg a káposzta is megmaradt, nem? Ti sem bíztatok benne, ugye? Hát mi nem fogadtuk meg még, de lehet, hogy az EB-n fogunk tipmixelni. Csináljuk? Tényleg. Csináljuk. Hát persze. Nagyon jó. Persze. Nagyon sok izgalmas mérkőzés lesz az EB-n például. Úgy van, és ráadásul teljesen kiszámíthatatlanak. Ráadásul... Ilyenkor dörzsöli a markát az SRT, gondolom. Jó kis kiszámíthatatlan meccsek. Emlékeztek még a dél-koreai világbajnokságra? Igen, hogy ne emlékeznénk. Ugye azt mondták, hogy a bírók csaltak egy ilyen mérkőzésen. Csaltak! Ez biztos, hogy nem igaz, csak ugye azt mondták, mert hogy olyan eredmények születtek, amelyek úgymond nem papírforma eredmények. De most így következően a világbajnokság első 9 tizedében tulajdonképpen minden fogadástervező cég nyert. Aztán utána már a bajnok az elődöntőkben, illetve a döntőkben ott már muszáj volt fair play szerint haladni. Helyre jelent az egyensúlyosok. Ugye ez kéne egyébként a kombina rovatba, ugye? Hogy az igen. Egész foci tulajdonképpen a különböző szerencsejáték RT-k kezében van. Bizony. Ne jár az időnk, nagyon tiktakkor itt az óra. Nagyon jó. Ezek most vezettétek be? Igen. Nesztának vannak ezek a izé, Neszt a taxizott régen, és így neki ez a időalapú számlálás, ez így beakadt. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál ezen a hétfő délutánon is, és... Gratulálunk a Tipmix nyereményhez. Igen. Köszönjük szépen, nem sokára visszafizetjük ezt mi még. Jó, helyes. Háromszor verik ezt rajtunk a játékosok vissza, majd a foci ebéi idején. Így van. Meg azt se felejtsük el, hogy ezen a héten kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken megint óránként van sorsolás a Jokeren és az ötösnek. Majdnem elfelejtettük pedig, de most, hogy mondod, így ott fogunk toporogni a lottozókba. És azt sem... Velem együtt. Szia! Köszönjük! Köszönöm, hogy hívtatok. A Plovdivi súlyemelő ebét se felejtsük el, hogy jövő kedden lesz, és arra is lehet fogadni, mennyi lesz a szakítás. Egyébként ez a Tipmix, ez tényleg nagyon jó. Tehát bármi, ami a, hogy mondjam, a leghülyébb sportokra és a leghülyébb eredményeket lehet megfogadni. Igen. Tehát mondjuk például azt, hogy a magyar labdarúgást legyőzi a német labdarúgást. 2-0-ra. Hihetetlen. A ti életetekben is lehet ilyen csoda. Gyerekek, egyik pillanatról a másikra. Egy napon úgy ébredtek, hogy tegnap még Torgelle Sándorok vagytok, ma meg Kaiserslauteni torpedók. Folytatjuk tovább a zene hullámhosszát, és nem mással fogjuk folytatni, mint egy gyönyörű Sting szerzeménnyel, ami azért is aktuális, mert tegnap volt. Tegnap előtt volt. A kapcsolatnapja. Nem, most már nem. Nem úgy hívják. A hüm-hüm nap. A frisbee napja. Frisbee napja. Hallgassátok szeretettel Stinget. If you love somebody, set them free. Think about Harley Fesztivál lesz június 10-től 13-áig. Biborej borul alsősre. A Balatonparti Európa kempingbe. A legnagyobbak lépnek föl. Június 11-e péntek! Edda, Művek, Miskolc! És ezek csak a headlinerek lesznek. Június 12 szombat! Uriah, Heep! Június 13 vasárnap! De ugye eljössz még! A Kártágó. Erről szól a következő összeállításunk, hiszen a Harley Fesztivál minden évben gyakorlatilag a nyár egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a Balatonparton. Csöcsös csajok, rockzene és bőgő motorok. Ez ügyben kutakodott Hadnagy Laci kollégánk. A jeles, hát hogy is mondjam, mondjunk neveket? Érdemes itt maradni, mert lesz Klausmann Viktor, Pataki Attila, és még sokan mások, majd a hírek után Dr. Szórad József, Dr. Szórad József, a MOL lakossági üzletág vezérigazgató helyettese fogja elmondani, hogy miért jó egy ilyen motoros rendezvény. Hallgassuk meg, gyere Laci, beszélj! Hello, én Hadnagy László vagyok a Rádió Cafétól. Mit csinálsz? Ja. Éppen kendőket válogatok magamnak, mert jöttek új Harley Davidson fejfedők, és mivel nagyon mániákos ilyen, mint ahogy láttam, te is fejkendős lettem, ezért most levadászom magamnak a legújabb stílusokat. Én más miatt vagyok, nekem már segíg ér a homlokom, de neked azért ez image. Igen, én jól érzem magam ebben is. A motorozáshoz meg, hogy úgy mondjam, nem csak hogy férfias, hanem lételem is. Milyen motorod van? Nekem egy Ultra Electric Glide. Ez nekem nem mond semmit, de hallgat. A legnagyobb Harley, amíg létezik, ilyen mindenféle zeneszerszámokkal és különböző extrákkal felszerelve. Én ilyen mániákos vagyok, úgyhogy nekem a legnagyobb és a legjobb kellett. Eláruljuk a rádióhallgatóknak, hogy ez az ordon külső kit akar? Sziasztok, Kozsó vagyok. Sziasztok. Kozsó, nem mondod, annyi arcodat mutatod mostanában, és ez teljesen más, hál' Istennek teljesen más, mint hogy te sziruppal töltöd a tankot. Nagyon kedves vagy, túl vagyok már azon a korszakon, egyébként magamat nem fogom megtagadni, tehát az érzelmesség ugyanúgy megmaradt a lelkemben, csak egyszerűen szeretném megmutatni a férfi oldalát is ennek az egésznek, amit csinálok, és úgy érzem, hogy mind az új álmokatok lemez, mind az a külső váltás, amit az elmúlt pár hónapban átmentem, ez segít bebizonyítani az embereknek, hogy attól még valaki nem egy nyálgép, hogy kicsit merészebben énekel szerelmes témákról. Figyelj, tegyél minden kritikára, csavar csutkáig a bot végét, és gyerünk bele a szélbe. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Rövid tanácskozást szakítok félbe. Szia Attila, ugye nem igaz, hogy te csak pénzért adsz interjút? Nem. Pataki Attila ül itt mellettem talpig bőrben és szegecsben, már így volt rajta 20 éve is, 30 is. Hát ez erős hazugság lenne, azért megmondom őszintén. Ez a nadrág csak olyan 15 éves körülbelül, 15, igen. Nem így értettem. Reálisan nem akarok simlizni, ez csak egy 15 éves nadrág lehet. Tehát inkább úgy értettem, hogy a fazon az változatlan. Igen, azt hiszem, legalábbis én azt hiszem, hogy különböző fazonjaim vannak, tehát ha egy motorra ülök, akkor azt a dizájnt kapom elő, amiben én jól éreztem a magam hosszú évek előtt is, meg most is jól érzem magam. Ha valami más megfelelés van, akkor azt a fajta dizájnt kapom elő. Mit hajtasz? Én egy 1500-ös intrudert hajtok, egy olasz dizájnnal, tuning dizájnnal, nagyon-nagyon elegánsan megoldott, és a feleségem is motorozik. Sőt, büszke vagyok, hogy három héttel a terhesség után, vagy a szülés után, bocsánat, tavaly egy napsütötte nap jött, és addig kunyinált és könyörögött, amíg kiengedtem, tehát ment egy kört. Ő saját maga, tehát nem is mögötted ült, ezek szerint neki is van motor? Van, persze, hogy nem. A kottnyeles tudósító azt a pillanatot kapja el, amikor csodaszép lányokat festenek. Szia! Hello! Filmesztelen ülsz mellettem, rád sem merek nézni. Mi van rád rajzolva? Harley Davidson embléma. Csípázod a Harley-t? Imádom. Ülsz is? Persze. Iszonyúja a csizmát, ez azért árulkodik egy kicsit. Honnan jött? Ez Pécsből, konkrétan. Motorral mentél? Nem, tél volt. Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek. Saját motorod van? Van. Megőrülök is, miből tudsz fenntartani egy motort? Most vettem. Pont most. Megmutatod a felső testedet, és ezért iszonyú sok pénzt fizetnek. Hát remélem. Elmondhatod, ki vagy? Jill vagyok. Jill. Oké, Jill. És a barátnőthez is ide jövök óvatosan. Fára, kőre, testre, nőre. Szia. Szia. Ki vagy és mit csinálsz? Hát én Betty vagyok, és ebben festengem a Pál Gergő. Én elmondom a rádióhallgatóknak, hogy ebben a pillanatban kitolod a melleidet, és Gergő pedig ecsetel. Ez így igaz. Most pedig elővesz valami olyat, ami ugye nem tű. Ez nem tű, hanem ez ilyen festékszorú piszta, és az nem most rám fog fújni valami csodaszép betűket. Rád rajzol egy nagy shopper. Hát azt nem, de reméljük valami szép lesz belőle, és minél hamarabb. Gergő, hány nőnek a melleit festetted már? Több száz. Ezek szerint az kétszer annyi mell. Kétszer annyi mell. Viktor, egyedül te nem vagy bőrben. Szia, Rádiókafétól vagyok. Az az igazság, hogy én nem vagyok nagy motoros. Tehát engem nem azért szeretnek a hális fiúk, mert nagyon tudok motorozni, valószínűleg azért, mert aránylag jól tudok velük bulizni. És ez már jó belépő. De nem mondod, hogy neked is van egy vasad. Nincs. Ne, én autós vagyok, autós ember alapvetően. Ők már régóta szeretnének nekem akár hálit, akár bűelt adni, de meg kéne csinálni jogsit hozzá. Vezettem már mind a kettőt. Én nem vagyok chopperes, tehát nem az az én feelingem, hogy ráülök és akkor csak úgy szépen bőlök, hanem a bűel. Az a speed motorja a Harley-nak. Állatjó motor, állat. Tehát a szerelem megvan. De hol lehetne lehagyatni a hajadat? Úgy megtépni a gépet, hogy elszálljon a sisak mögüled? Hát mondjuk az M7-esen lehet, olyat már láttunk. De természetesen, ha bárki ki akarja próbálni, akkor a Harley Festival alsó ősön, június 10 és 13 között, Uriah Heep, Edda, Cartago és sokan mások. Klaus Monitor, mit is mondhatnék, mint hogy tartsd a fesztivál ütőerén a kezed. Köszönjük szépen, Laci! Pataki Attila nevében ezúton is elnézést kérünk a rágózásért. Mi kérünk elnézést? Mi kérünk elnézést, és a rockörök és halhatatlan mozgalom jegyében itt 16:52-kor szóljon az extrém. És a Get the Funk Out. Hallgassátok nagy-nagy szeretettel, bocsánat, nem sokára. Nem sokára folytatjuk az interjú a... Harley Fesztivál. Rock! Yeah.